نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وقال تعالى قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى زمائی عزت مندو حاضرین و مسلمانان ورنو دا رمضان المبارک یو مبارک او د خیر او د برکت میاشت وا چې بس تیرې دو والا دا پدې کې الله رب العزت خپل مؤمنان او مسلمانانو بندگانو تھا دروزو د تراویح او د تلاوت او د توجه ال الله توفیق ورنصیب کوي د دیو جنا د دې نیاش کې په اختتام کې موږ او تاسو لا د سو خبرو سوچ او فکر په کار دي چې دا یو نیاش موږ او تاسو د الله په توفیق باندې رجوع نه تراویح مو کې مسلمانانو د قران پاک ختم نه وکړ چا دا شان انفرادی او چا په تراویح کې او زمائی زکمندو ددی میاش شیو تیری دو نفس کددغ عاداتو دی عباداتو دینی طریقو سا اثر کو منگو تاسو کد رمضان نفسم کاتی شی نداب ددی نخوی چی منگو استاسو دا روجی تراویح و عبادات دا اللہ رب العزت دربار کی قبول و منظور ہے زکرارو ایر مبارک میاش تا نو کده دی اثرات در رمضان شریف نفسم پات شوی نو معلوم بدائی چی دی روزو والا عبادت کمونگو تاسو کی تاثیر کرے زکا اہل علم و علماء و اللہ والو فرمائی لی دی چې دې رمضان المبارک ته سوي میزان السنا دا د ټول کال لپاره میزان دی. کله چې روزي تراویح د الله په حضور کې قبول او منظور شوه نو دا غي نخ دا دا چې تر بل رمضان د ژوندۍ دا دینی اثر قبلې. بلکه ته تاسو سوچو فکر وکړئ نو پدې میاش کې الله موږ او تاسو مسلمانانو ته د ژوندۍ د تیرولو یو ترتیب ښایي. ورې یو مسلمان مؤمن عملی ثبوت سره دا خبره دې کې ثابته کی چې دا الله د حکم د وجنا دا الله د حبیب د فرمان د وجنا د پېشمنۍ او راوالي تر ما خام پوری حلال تو عام اوس کا اکثر لاس نور نه دی کوي. نو کله چې دا بنده د الله د حکم د وجنا حلال نه استعمال او د عادت جوړ شو چې د حلال ته کوتي لوړي نو ته چلی دی میاش دی پدا سر کړی نو د حرام نه او د ناروا نه خود مسلمان تر مرګ پورې روزه د حرام نه د غیبت نه د شغلې نه د مسلمان د ضرر نه تاسو کله نه مو تاسو کلمه ویلې او په خبرت کې شوې د دې نه مو تاسو روزه دغه شاند کړه. د چې کله یو مسلمان د الله د حکم مطابق حلال پرې خدای شي نو حرام به خامخا پرې. دې وجه نه مو تاسو ایران ته سوچ کوو که د دې میاشتې تېرېدو سره موږ په ګډوډو سر شو او بیا مو موږ پرېښو قرآن مو راغستې او پرېمخو بیا مو دروغ او غیبت او ګډوډې شورو کې نو معلومه دا سوه چې دې میاشتې اس قسم اثر نه دی کړی او که زموږ په زندګۍ کې تبدیلی راغله انقلاب راغی نو معلومه به دای چې دې میاشتې زموږ ستاسو په بدن کې اثر پرېښی. اجی وجی رب کریم دروجی د فرضیت اغه حکمت ذکر کړی قران شریف کی. کم آیات د سوره بقره چې ماستا سلام دی تلاوت کو نو رب العالمین فرمایي ایمان والا او روزی می پتا سو فرض کړی. خدا د روزی فرضیت یوازې پتا سو نه تاسو نه مخکوم متونو باندې الله وای ما روزی فرض کړی اوس د روزی د فرض کېدو حکمت خداوندی دې سره لعلکم تتقو ستا سو تقوا دار جو شئی متقیان جو شئی. متقی هاگا چالوئی جدا غزر کی دا اللہ خوف شی او دا خوف سبب جور شی دا اوامر و دا پابندی او دا رب العالمین دا نافرمانون دا اجتناب. نو قرآن شروع کی چی سمرا اللہ وادی کری سمرا خوش خبری و بشارتون دی دا فون گوری دا تقوا والا سرنی دروجی د فرضیت حکمت دے چې موږ تاسو کې تقوا راشي خوف الهی راشي. ادي میاشت د الله حبیب وی شهر المواثات د غم خوارۍ میاشت کې څلور روزي نه دې چې ګوره د لوګه تیر کا دې چې د ټول تیرې کې لدل کد بل فقیر او مسکین د بل فقیر او مسکین د لوګي او د هغه د کم دی او د تکلیف احساس نشو نو دا اللہ حبیب چې د نیاز کې کم حکمت ذکر کړی هغه د دې څه سره نو دې ته سوې شهر المواثات دا نو مرته چایو ته لکه د رمضان نیاز ورته وای. مشکا شریف کې حدیث سره الله حبیب وی ته وای شهر المواثات د غم خوارۍ نیاز. نو په رمضان تیر شو خو ستا دې زړه کې ستا په دماغ کې د یو فقیر غم فکر را نه په یو غریب او فقیر او مسکین باندې زړه کې رحم را نه نو بس پر او جوا او تیر شو او نارې دې پتی تیر کی او سم مقصد حاصل نشو. اجي اجره دې حکمت قران ذکر کړي چې روزي حکمت دې چې سړی متقی جوړ شي. سید الکائنات فرمایلی دې میاش کې مقصد دې چې انسان کې غمخواری راشي چې یو ګره دالو کما برداشت کا دا څنګه دې برداشت کا دا فقیران غریبانان بے درا بے ورا چه دی دا لگی او تم نکی رئی چه آیا دی دی و سحاد دیو جن روائی جت مندو چه مو تاسو در رمضان المبارک پر اختتام چه اللہ لمتوجی شو چه یا اللہ دی عبادت کم حکمت دی دی کم مقصد چه غمون تحاصل شو لکا علماء و لکلی سلف صالحین دا دی صحابه کرام و توائی تابعین و توائی تب تابعین و توائی بلکہ من بعض علماء لکلی چې د سلف اختتام په امام محمد ابن حسن الشیبانی رحم الله شوی وای دا سلف اخیرانه سره وای سلف صالحین چې صحابه کرام دی رضوان الله تعالی علیهم اجمعین تابعین دی تبع تابعین وای دای بشپد میاشت رمضان ته سجړل چې یا الہ العالمین دا مبارک او خیر او برکت میاشت زمون په دې جون کراول نو ایتنه چې رمضان تیر شو نو بیا د اسپغنیا شي په دې ځل چې دادی کې مسکړی دا اوس قبول او منظور شي او دروځي کوم مقصد شه دې چې هغه مقصد دې وایي ټول موږ تاسو له حاصل شي د دې چې موږ تاسو ټول وګور د رمضان نه پس کول عادات او اخلاق او سیرت او صورت تا کدا دغه شان له رمضان کې شو د دې عبادت زموږ استاد او حضرت یې وسر پرې او هغه کوم حکمت چې د روزي د فرضیت او عمو متاصل حاصل شو او کنه د روزي نه پس بیا هغه شان حال دی چې لکه څنګه مخکې زموږ عادت او بلګرایو نو ورپسې ورتیر شو نو معلومه ده چې زموږ روزو زموږ په بدن کې څه اثر نه لري د دې باره کې موږ تاسو ته لوریدون کولا یعنی متوجه کیدل پکار دی اے الله رب العزت طرف ته چې الله د دې میاشتې کوم حکمتونه او د دې کوم برکاتو چې اس نه د دې میاشتې د تیرې دو سرا موږ له هغې نه محروم نه شو ذکر زمان نبی صلی الله علیه وسلم د مبارک جو ندا الفاظ روتی الله حبیب فرمایي کم من صائم لیس له من صیامه الا الجوع وکم من قائم لیس له من قیامه الا السحر وی دیر روجہ دار تا گورا بغیر دا لگی او تن دینا اس شیل بلاوی گیل اللہ پر او دیر دشپی و لاغی تحجد کئی تراویح کئی خواغتا بغیر دشو گیرے نا بلحشن ملاوی بلحشن یقن ملاوی نظمہ عزت مندو دا میاستے او حقیقت لگی دا پا دیتو دا میاستے کی مبارک علا بلدہ دے دا پی جندل پکار دی چی دی میاستے تا دمرا خیر دسر وجن ملاوی پدې کې دا ډېر برکات د سوې جنې نه قرآن شریف په خپل ذکر کړي چې دې میاشتې له غره سمې لاو دي نو د قرآن د وجنه ملو الله سوره بقره کې وایي دیمه پارا کې فرمایي شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن الله وایي میاشت رمضان هغه چې وایي چې د قرآن پاک نزول شوی د قران پاک د نزول د وجنه د میاشت کې خیر او برکت راغله ا دې وجنه چې موږ تاسو کتاب الله علمن عملن فلا شکرونی شو چې او میاشت کې ته د دې قران شریف د وجنه دومره خیر او برکات ملاويږي ځکه په دې کې اوشبره چې د ليلۃ القدر وي نو پاک ليلۃ القدر کې الله رب العزت د حاضر شپاره قران د لوح محفوظ نا اسمان دی دنیا ته چې بیت المعمور او بیت العزت ورته یې غیته نازل کړو لوح محفوظ دوم اسمان له پاسه رمنا استاد ټول تقديرونه پاغي لیکلي مرګ ژوند عزت ذلت یو شی دی ریدل کمیدل او لوح محفوظ ورته ځکوي لوح تختی ته وي محفوظ ورته ځکوي هغه د شیاطین او د شاولات رسیدو نه محفوظ ده محفوظ ورته ځکوي هغه کی تغییر او تبدیل ناراضه دا قرآن شریف پہ لوح محفوظ کے نو رمضان المبارک کی لیلۃ القدر کی دیر شپارے دا لوح محفوظ نا بیت المعمور او بیت العزت تروڑے شو دیل منی اسمان کی دا ملائک او کعبہ چی حدیث کی راوی بالکل دا مسلمانانو دا دی کعبے سر برابر نو قرآن شریف دیر شپارے دا لوح محفوظ نا بیت العزت او بیت المعمور تروڑے شو او بیا دا آغا اسمان دا دنیا دا بیت المعمور و دا بیت العزت نا دا دن اشکال و دا زندگی مطابق دا ضرورت مطابق اللہ پا الحبیب تا لگ لگ را لے گلو ایدی اجن علماء دیتنی دا قرآن پاک دا محفوظ کی دو دری ضرور ہے یو لوح محفوظ دویم بیت العزت و بیت المعمور او درے مسینہ مبارکہ دا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیاش کی قسم علاو دی دو قرآن دو وجنہ ملاو دی لکی او میاش کی دو قرآن دو وجنہ دمرا خیر و برکات ملاو دی شدا آغا برکات مساعدہ مو اتا سو تستر گتو نو یو مومن مسلمان کلا قرآن علمن و عملن پلا سو تراوا سو تبسر راځي به ان شاء الله ته جدا کتاب بفرزونه دا نه چې وخت تر راغله او تلاوت چوتي شو د قران د درس چوتي شو دارنګ د نوافل چوتي شو بلکې قران سره موږ تاسو تعلق شو او یاد وساتئ ورسي چې ملایي نو د قران په ذریعہ ملایي که سره دا وایي چې مال د الله سره تعلق او معرفت به حاصل شي نو بغیر د دې چې امام احمد بن حنبل رحم الله دې سرور امامانو کې اخیرنه امام دی او ورته امام اهل سنت دا اهل سنت امام د لس لاکو احادیث او حافظ امام احمد بن حنبل رحم الله له شان د امام احمد بن حنبل رحم الله دای عبارت علماء لیکلی یسو پیری خوب کې دا الله دیدار ما ته الله نصیب وی هر پیر چې ما خوب کې دا الله سره دیدار وسو نما و تاسو کولو چې یا الٰه العالمین اتپ دی عبادت کی پکم عبادت دې خوشاله وي وی هر پیر و ما ته الله وی د خپل کتاب د کلام په تلاوت د خپل کلام په تلاوت چې موږ تاسو زمایي کوندو دې کتاب دې ور تلاوت اگر رواج تلاوت دې حق نه پدې چې ځان کو حق ذکر دار هدایت کتاب دې بل خنشت کړه دا د ایمان د ذکر کتاب دې بل دې ایمان د ذکر کتاب نشتا دا د اخرت د فکر کتاب دې بل کتاب نشتا آ تصور و صاحب کتابونه چې الله تعالی غلي دا غول علوم مجموعه قران پاک ہے او دا د الله د حبیب صلی الله علیه وسلم د زندګۍ مقصد دې قران پاک د قول بل تخیل پریزان قیول دا عمل دلان دراوصل دا سید البشر صلی الله علیه و آله و سلم د زندګی مقصد ده ابراهیم علیه السلام چې کله بیت الله شریف جوړ ناغاو بچی لاس پور تکړو دعا غوړ سوره بقره ابراهیم علیه السلام او ربنا وبعث فیهم رسولا منهم اے زمار وستا کور بیت الله شریف می آباد تو او ساخیرنے پیغمبرم دی مکی والو کی دی مکی والو نرومی گی او سوال لا پیا کی جر آخری نبی راشی نکار ویسی ویتلو علیہم آیاتک اے زمان اللہ تارا آخری نبی چی راشی رمبنے مقصد داغد حیات داغد جند مبارک دارے یتلو علیہم آیاتک چستارا آیاتی میں بدئی تجلی دې الفاظ بوله خې نو قرآن الفاظ ذکر د قرآن حافظ او تلاوت کوي بس ختم شو وای نا ويعلمهم الكتاب د قرآن د الفاظ نو پر دې معنا ورته خې والحکمه او د احادیث په ذریعه قرآن تشریح کوي او د قرآن د تلاوت د دې د معنا او د احادیث د ذکر مقصد سره ويزکيهم چې خلکو عقاید د کفریات او شرکیات نه پاک شي اعمال د رسومات او بدعات نه پاک شي اخلاق پاک شي زکه کاکان به جنت ته ځي د آیات مې قد افلح من تزکى وای کامیاب چې سو پاک شو اوس پاکېدل به په سره وي په قران شریف بره تاسو چې بار بار تلاوت کوئ نو قران شریف کې راځي قد افلح من تزکى کامیاب دی هغه څوک چې پاک صفاتی کی بسره پس د پاکی دو دپاره الله خپل کتاب را لېږلی چې دا زدکو دې چې کوم اوامر دي هغې باندې پابندي وکړو قرآن چې موږ سنم منې کوي هغې نه منه شو دې سره به پاکي راځي او یاد وساتئ چې یو سړی پاک شوی وي نو جنت ته رسېدلی دی جنت پاک دی دی پاکان به ورته ځي یو ګناه چې پچا پاتې او تا کله پاک شوی نه هغه جنت ته رسېدلی او دا پاکی پس راځي کله سړي ګناهونه کړی دنیا کې بيمارۍ راشي کله ځان کدن کې تکلیفونه راشي دا ځان کدن کې چې موتا شو او جلا بدبخت دی ولاره ګناهونه الله پاک ته سره ډېر ګناهونه ډېر نه چې دنیا په پریشان او په تکالیف او بيمارۍ ته ځان کدن په سختوم ختم نشي نو عذاب قبر ته الله مسلط نو کله ګناهونه ډېر ډېر نه چې عذاب قبر سره ختم نشي نو میدان د محشر کې به پریشان وي اگر یاد ساتھ ہے جنت تا تراغیت لیل نشتے چپاک شوئے دی یا پا عذابون تکالیف ہو یاد اللہ پر رحم و کرم اللہ نے مو تاسو تخفل رحم و کرم دے گناہ من اپرد جنت تا تراغیت لیل نشتے چی سڑے پاک شوئے دی پاکی با پسود اللہ پر رحم و کرم او دارنگی ذنی وقت مسائب و تکالیف راگی اللہ نے مو تاسو دا مسائب نساتی اگر دا پاکی دو دا پارا اللہ قرآن شریف را لے گئے دغه د رمضان شریف نفس چې موږ تاسو الله طرف ته متوجي شو او توبه وباسو دا وایي چې یا الٰه العالمین دې روزي کوم حکمت دې کوم مقصد چې زموږ ګناهونو د وجنا اسنا او حکمت او مقصد موږ ته حاصل شي یا ګره مخه اخر روان نه پای کې سم سنونی طریقې چې راغی موږ تاسو خیال او لحاظ وسات یو غلام صلی الله کم صاحبې طاقت او مالدار خلق دې نېوانه دار اختر صدقۃ الفطر به صفائے چور ته موږ ته سوای دا ګور په ماندار سلیمانه فرض او واجب ده دې بده ځان دې طرف نه ورکای او د خپل نابالغ د سود طرف نه ورکای که سره راځي چې د بالغ د سود طرف نه ورکای نو ادا کی د خپل جدید طرف نه ورکای مدا کیږي خو فرض او واجب په دې دادی چې ځان دې طرف نه مالدار کړي او د خپل نابالغ د سود طرف نه ورکای دنابالی کو بچو دو طرف نبور کے او حدیث پاک پر آگلی دی سرد دی روزو پاکوان لراج مشکا شریف کی حدیث خام خامون کمزوری ہو کلم و روزی خود اخلی نراسی سر دو گناہ خبر روز دی سرسائی و صدقت الفطر سرا دو روزو پاکوان لراج او دا لکتا زکاة پشان واجب و فرض او دا با مالدار ورکی غریبانا دا پا غریب بانی نشتا او دا که امام دیو جواد غریبی نو اغلری ورکی خود نورو غریبانانو حق سے مدا کی ذکر رمضان شدید دیو امام نے علاوت و معاشرہ و قیلتلی کی نورم غریبانانو شد او فکار دانے تیو سڑی سرسائن نور دیر مدد و نصرت کی اوکی دا غریبانانو مسکنانو سر دیکھ ماں اتاسلوی دینیاشی او مقصد دے شہر المواسات چستا دے ذرکی دا غریب و فقیر بارا کی درد راش فکر راش اگر ایمان کامل وعیم دیتا چستا دے زلکی پا یو غریب مسکین پا یو غمزدہ بالے درد بھی کدی او مسلمان فرق لگا درد او تکلیف کے تا شرک نشوے ندا ایمان ایمان لگے دا ایمان ہمائی ذات مندو ایمان لگے دا اللہ حبیب فرمائی امت مسلمان مسلمانان پشام دے جسد واحدے نگرہ جی کی کستر میں خوگی گی ہو یا روی یا تو لشکوں میں شوگی رکھے سرگر میں خوگی رکھے کلوی لاس میں خوگی دے تو لشکوں میں شوگی رکھے مسلمانان بدا بل پا درد وانے دا اہل ایمان پا درد وانے بدای در من شے تا اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کل سوک پلو گا و تکریف لی بلے سورا پریشانہ شے حدیث پاک پر آگلی مشکاہ شریف کی سو صحابہ اکرام نبی رہ السلام پر آگلی دا مزر قبیلہ و آمور سا قبائل تا اللہ حبیب چوکت اللہ جانش لے دلے او دا لگی اثارات تختارے دلے دا مستحین وقت ویندو حدیث پاک پر آگلی اللہ حبیب زب تو سوردن نشو بار روت اور بلال رضی اللہ عنہ تیرے اذان بلال رضی اللہ عنہ اذان کو نماز پڑھیں مست صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین را جمع شو جیسے مجھے شوئی پاسہ ہی بنا اور اللہ حبیب نے چاہ چھے سو وسوئی نرار ایمتت و نصرت و کئی گجامی وسوئی کد غلی وسوئی کد نقد وسوئی ولد غریبانانو لپاره الله حبیب په مسجد نبوی کې د خیر خیرات دور کولو لپاره ترغیب ورکړي دا غره هر مسلمان باندې لازم دي ستاسو محله کې کوم لري چې باندې نو ته دایله خبر چې په وځي کې خو ضرورتات پوره کا ورنه په جماعت ګرځري گا چې وایي نو محله کې فلانه بیمار زمو محله کې دورې چې باندې دورې کوم دي ورنه الله د قیامت د نن مومن کو یو خیدان ذکر کړي ولا يحد على طعام المسكين کوئی حبیب تھا تک کتنے جو قیامت میں منی یو نہ خدام دا سی دا غریب و مسکین کا پارا بچالے کی زیدہ ورکے جہنم کے ذکر جہنم یا اللہ شی دلتا بتی تپوس کی چھے ما خلقتم فی سقر دا جہنم تتا سے سرا وقت ہے نگرائی دو خبری کئی وَلَمْ نَكُو مِنَ الْمُسَلِّينَ وَلَمْ نَكُو مُطْعِمُ الْمِسْكِينَ وے من مزد کو لو من دنیا کی مسکینوں غریب تو عام نور کو تدا اللہ حدیث صلی اللہ علیہ وسلم والا و حدیث کرا غنی کوئی دا خب کھا نصرات پا چہرہ مبارک کی خکارے دی پریشان والا اور صحابہ اکرام کی روح تلاڑ آخر اللہ دا حدیث پا صحبت کی اہی فیض حاصل کرو تدا اللہ حدیث والا و جماعت کیوں دی کہ دا قوام دے رہے ہو خطو دا جامو دے رہے ہو خطو او ذکر الله حبیب صلی الله علیه وسلم ته پته لګی چې دې غریبانو هغه تکلیف لري نمک مبارک کی خوشالۍ نه پکې ده اوسلې د موږ تاسو سره سنت لري چې بایو غریب دې مسكين دې دا به موږ تاسو سره مایې کوم فکر نن زموږ راځه مثلا راغلی وي ژوند به بهتري هو چې کله مالدارانو کې سخاوي هغه چې وایي چې قبر ده لکه دې یو په قدام ویلي چې مالداران ټول بسیش اوس دا چې کوم راځي باز مالدارانو دا خبره خنه اول حضور کم نه کم دای چې پاو کم جو سیر وړي یا پاو کم جو سیر غنم دي فتدی بالمقابل دلیمین سیر ریجی دی یا سره یغوی تدی بالمقابل دلیمین سیر کجوری دی تدی بالمقابل دلیمین سیر میوی چی ورطا روز کی ورطا وی نو پکار خلاو چی مالدار اگر تکوس کولی نو دی بوی جرا چی تکوسو کی بازی جرا سورا دنوی گیر شو پر یو جرا ما خوش تاوری دی جیتانی کم دیر شدہ تو جیت خبر وار سو پو جرا اخبار کراغلی و بل ملا فبرالوی چی پنجویش روپی ودا اللہ بن نگانو پکار غلاو چی پتا دیر شو پر راتنے چی تاوری نوی جدا لس نور اللہ مال در کرے اختر دے اور اللہ رب العزت حکم دے نمون جی پسی گرزو دے شنو ملیان نبی ری سرسائی تکوس کو نبیا تو یہ یہ دیر پر جیوارو موخ تکوس کرے وہ پنجیوی شوی تو دے پنجیوی شو دیر سے تکوس مکتر دا حکم نہ کم دا پاو کم دو سے رو رو دا غنم حساب دے پکار دا دے جی تو دڑائی اگر حساب لگے جر دڑائی ریجی پسولی اور دڑائی کا یوری پسولی تو دے تکوس دمائی لگمند پکار دے نم دور کی زمون مالداران دا حال دے زمون مالدارانو زمائی ذات مندو دغا حال لے حالان کی حدو ساتھ رب العالمین جرد دغا غریب آرانو پا مدت و نصرت دمون و تاسو نسکی گی ارازی کی گی تاوست درس کی تیر شد دمونی ایسی فست دے وَيُعْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصْوَاصَ دمونینان ایسی صفت دارے چه بل رور دا پزان غورتی اگر کدو تلو گئے دالنا دا حبیب اگر من مرا غلے نه قرون تے خبرو نہیں بولو او سید البشر دے سید الکائنات تے دنہو کورنو نقبر را گئے چرا اللہ حبیب بغیر دے اپنے بل شرشتا بلکہ حدیث کے راغلی مدینہ منورہ کو رہے کجور وطن دے ام المدینین آئیسی صدیقہ رضی اللہ عنہ فرمائی وی خیبر چو فتح شوے نو دا اللہ کو ذات میں دے قسمی کمون دے کجور بانے پخیت مال شوے پیلے خبر دا خیبر دا فتح نمکی مدینہ منورہ دے کجور وطن دے خدا اللہ دا حبیب اہل و عیال دا په کجورم په مرخیت مړ شوی دی الله حبیب دنه کورن خبر راغی چې سم نشته الله حبیب چې کله پته ولګي کورنو کې سرشتا وی الله رحم کی په یو نیک سړي چې را سره ملم کیو ملم د الله حبیب راغلی ابو طلحه رضی الله عنه مشهور صحابي د کور تلا او دې ته چې څنګه ورته ډېر دي دي ماشومان دي خدای دې کړه الله حبيب مل مرغله چې مل مې او الله حبيب مل مرغله ماشومان په څه طریقې دې او دې ته او دې او مسلم رضی الله تعالی عنہ او دې رب الله حبيب سره دې نو محبت ته الله حبيب سره دې انتها مینا محبت دې جن محدثین لیکلي حاضر کوثر باندې چې او به تکینی کی داون پکی تکسی پای ام سلیم رضی اللہ عنہ تو را مبارک بی بی را تابر اللہ را حبیب سرا دا حوز کوثر به تکسی پای او دے رمی ہے اور آنس رضی اللہ عنہ دے بچو چھ نبی دے سلام تے وی قربان تا سزمولی وطن ترا غیر یہ حجرت مکڑے سو اگر سہستر ہے یہ کشتے ما تر خوششو نشتا مالا بچے رو ستے دا بدا خدمت پارا قبلے لس سال آنس رضی اللہ تعالی عنہ دار اللہ حبیب خدمت کا نو مسلم رضی اللہ عنہ تو ایسی تب دیو مرد دا اللہ حبیب نلما و پس طریقے مرد وردی خضا و خاون دی نار تیرکا دیو مرد تھا اور اللہ حبیب نلما مرد دا فقیر و دا مسکین نمرو دا سمر لوی اجر دے تو اشکو نار تیرکا ساری جنبی رہے صلی اللہ علیہ وسلم مجھو تو دا سے سب کی قتل محضر ابو طلحہ رضی اللہ عنہ قتل مخور تر اوگر دولی بیگا سے تا استادی دی سے کھڑی اللہ دن راضی شوئے اکل اکا معمولی عمل اللہ بشتی از آیات راغلے ویسرون علا انفسهم ولو کان بهم خصواص اللہ حبیب ارتوی بیگا سے تا استادی دی سے کھڑی اللہ رب العزت دن راضی شوئے مفکار دائی ہے مائزت مندو کدی او سڑی لگا سر سایت نیچی آوائی جو غریبانان دے دی جو ور سر نورم لگا سیوات اصل دا مال خو قبر نه سجلان سره نه لیکل مال خو زما عزت مندو اغه دې چې دا الله په دین اولګل دی غریب او د مسكين په هغه باندې موږ تاسو ته پوښتنه کوو او کوم تاسو راوي چې کم نه کم سورای په عبادت کې خو احتیاط پکار دې جن څومره مالداران دي دا غیرت سره په ځان کې راوړي چې دې سکال د غنمو او د اورو نور کوم بلکې زه دې د رینیم سیرا سور کو دریجو دې هم نه لري کوي دا الله لار کې مال لګولو باندې مال کمیږي نه دا غنو په مال څخه تباہی راځي او زکات نه ورکو یا حرام مال سو مصیبت او آفت راشي زکات معنا د ډېرې دل زکات معنا د ډېرې دل قران شریف آیات کې الله زمو استاد یقین پیدا کی الله او ما انفقتم من شیء فهو يخلفه ای جما بندگانو سچ لګوي الله بدلی درکې دنیا آخرت دا الله حدیث فرمایلی بخاری شریف روایت ده ویسا وخت د نور سره یو دوه ملائک د اسمان مرا کش دیو فرشتہ د سار نه تر ماخام وای اللهم اعط منفقا خلفا او بل وی اللهم اعط منفقا خلفا اے الله تا بلار کی جمال لګی ته ول دنیا خیرت کی بدلی ور او بل وی سار نه تر ماخام وای الله چې ستا د دین نه بندای ته ورته دا مال هلاک او تباہ شي دا ملک د بعد نور خاتنه تر نور پریوتو پر نو سنت ریس سره خپل خپل تر سایا ورکل سیوای سیوای ورکل کې امامان مغربانا نه ته ورکل او دې ملک را کوم رواج شید چې امام ته امامتای پر اجرت کی سر سایا ورکل زکات دې امامتای پر اجرت کی ورکل دارنګ دې قربانې سرمنی دې امامت پر اجرت کی ورکل نو دا خپل کو نه سر سایا او سوا نی قربانی سوا او نی زکات سوا امام تا غریب دے یا مالدار تنخواہ خدا غو حق دے تنخواہ والا ورکا دے تنخواہ نے علاوہ کا غریب دے نصر سایم والا ورکا او آغا تو سرمنی مورکا دے قربانے آغا تو زکاة مورکا او نور مسلمانان و تمشی غریبانان و زائی تا مورکل پکار دے اگر نسمی و تاسو پڑی کی ردی سمات کری تو خیال و لحاظ و ساتو او صاحب استطاعت و یسوال خلق پکار دا دے دا اختر نمخت مخت عزت مند نو تاسو ور دا اختر نمخت مخت عزت مند نو تاسو ور اگر اختر پر سمسنی طریقې دی جراوی نو تاسو خیال او لحاظ ساتو ذکر الله له حبیب په یو سنت و مند نو تاسو رسس ملایي طریقه دا را چې دوی کی اختر پر ورځ باندې عید دا تا او مستدلو نمخت کی پکار دایې چې سړې کجوري وخوري وی پر طریقی سر دریوی پینزوی وی تا مسنون طریقت لکه سرم جی پلوی اختر کی مستحب داری چی در موز پوری سرے سفرا کو سکا کو نکی دیتا انصاف کوئی او واپس راش نکو چار سرے یو قربانی زر زر زب حکولی سو کچھ داری وخوا بانے رو جماعت ہو کیوں کنا مو اتدا سنارا سو کمزوری ہو سو ترست قربانی وخوا تیاری گی نکو کچھ مز نراشی نبی علیہ سفرات تشکا یہ خدا مسنون طریقہ دا چی دا موز نمخ کے مخ کے سڑے دی ساری موز اسی چیو نمخ کے سڑے دری یا پینزو یا وکر جرے خوبی طرح دا مسنون طریقہ دا جو اندہ غرض بانے نسواد صفا جامی غسل دا مستحب طریقہ دا جو اندہ دا اللہ حدیث صلی اللہ علیہ وسلم سنت طریقہ دا و سنت موقع دا دی چی مستقار دا دے چی مسلمانان پیدگا کیوش دغه کوم استادو مثال په تور اسپیټال دی سکول دی او د لوبو ګراوند دی او هغه د فارا زمونږه اهم اشخاص داغه بندوبست کوي نو د لوبو او د سکول په ځای اهم دارې چې مسلمانانو په اتفاق سره دی عیدګاه دی د فارا هر مسلمان هر کلی والو تا فکر من کې دل پکار رہی چې یو داسې ویني چې هغه وقف وي چې رکی عیدګاه مسجد یا هغه د کلی نه بار و اهل علم دې کې کوي او ملک دا څه وایي چې یعنی وقف عیدګاه نشته نو اسی او ځنګل او صحرا طرف ته دیوزي او د کوم مسلمان زمکوي نو داغه دې اجازه ته غواړي او پای کې راخر مزه کوي د الله حبیب صلی الله علیه وسلم دې د فارم مسجد نه به وي فریخه باقي مسلمانان مونږ نه پوي د وژنو او څنګه جمعات کوي او هغه چې په صحرا کې به دریږي سید الکائنات مسجد نه به وي فریخه اغه مسجد نبوی چې ریاض الجنه ده او الله حبیب وی ما بین منبری و بیتی روضه من ریاض الجنه ای جماعه کور نه روانه تر دې منبر پوری دا جنت د باغچونه او باغچر علماء لیکلي دغ ازمک حقیقتن دا جنت لا اللہ را غستے و دغلتے ہیں وہ یہ سڑی کے پتی مجھے کو تلاوتے کو دے قسم خرشی ما جنت کی مجھے تلاوتے کو پا قسم کے حانس میں ذکر دا زبان مبارک دا نبی علیہ السلام مراغلی چھے روز و تم نے ریاض الجنہ مدہ اللہ حبیب مسجد نبی تریخ ہے دیو جنہ مسلمانہ میں تفکار داری چھے دائی دا اختر مجھ دا پارا اتفاق سرطول کلے روز ذکر اسلام اتفاق و اتحاد ہوا ہے نن خود دے اتفاقی دے جنہ تاثر رہنی سرسس کی عراق کے مسلمانوں حال لو گو رہے افغانستان کیوں گو رہی دل ملک کیوں گو رہی کشمیر کیوں گو رہی فلسطین کیوں گو رہی تاکہ زمین دبری اتفاق اور زمین جن پہ دشا کے دو غلط یہ مسلمان لگی تکلیف میں تماشا کر بلکہ اکثر ہوتا سی بھی چنا دیتا ہوں منافقان دے کافر سر مرگری سے مسلمان پرا پر جو لوگ نم زمن جب اتفاق اور جب اتحاد جو جنا دا مسائب اور تکالیف کو منگ رہا ہے بکار رائے سے منتل تو وہ باسو غرد اختر مزندہ تھے چپزے دنی چیو مسلمان یہ یو کلی والے کئی پول درا جمشی اتفاق اور اتحاد سا اور اتفاق اور اتحاد بانے یو عالمی جیب آغا جو مخی کی اور مزدی ہوگی تا اللہ حدیث صلی اللہ علیہ وسلم سنت طریقہ دارا چوبا عیدگاہ تا پیو لارس لارن نجاو تا بل اگر گاتا اسن تاسو کم مسلمانان چھے عیدگاہ لکارا مز لگئی نو کوشی دا کوئی چھے پیو لار لرشن چھے بیا قبل اگرش اور آگے حکمتین علماء ذکر کری مرقات کم دیر حکمتین ذکر کری جلاولی وی ہر دور کی گورد دین دشمنانی نو پر یو لار لارشا چھے مسلمانان دو بی دیر والی او دی صحت او قویت او گل دیر خلق دو پریشان ہے اگر سی انو استاسو ملک الحمدللہ دے اسلام دے فلکا صحابہ اکرام ربل شکولو تو مشرکان والا قتل کنے یر مدینی ابو ہوا کمزوری کری نو اس خوک ربل شکتے نو مشرکان کتو والے مشتفہ سنت طریقہ پاتے وی قبل لارا راشی دے دن کسو دشمنانی شو غیل پا قبل لارا خوش یو حکمت پا دے دو لارو راتلو کی دار دیو کوئی حکمت دارے شپکم لارا زیب عادت تکار دا لارا با پرد و قیامت گواہی کری نو دای لار باندې خلانه گواہی وکي اس په بلا واپس راشه چې هم درته گواہی وکي هم درته څو کی گواہی وکي یا علماء دا لیکن دا الله حبیب نو خلقو مسائل ته پوس کولو نو په لار سه بلا ال فاوی خلقو ته پوس نو کړ نو په بل لار سه برات نو نور خلقو با د مسائل ته پوس نو کړ انو دا الله دا حبیب په یو عمل کې سوره سوره حکمتونه چې څه ته زموږ استاد او عقل رسي او څه تلرس څه ترسي او څه تلرس نو په کار راځي چې مسلمانان لار شي اور پہ اتفاق سر اللہ شیوڑ کی اختر سے پکلا آرہ کلا آرہ ذکر کئی اور دموز نمخ کے اور اسو پہ عیدگاہ کے نفل کل دانا جائز ہونا روائے یہ مسلمان دموز میں واپس راشی نکو پکور کی دو رکات سلو رکات نفل کئی نجائز دی خدا اختر دموز نمخ کے اور اسو پہ جمعات کی یا پہ عیدگاہ کے نوافل دانا روانا جائز دی لیکن دین دانا کل راغ لے دا عقل نہیں جو سرے مثال کو تو دو رکعت نفل چاد اختر پر زمون نمخ کیوں کر تو پدی نفل اور گنہگار ذکر دا عمل دا اللہ حبیب کرے دے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کرے دے لیکن اس مثال کو تو اذان سور ثواب دے اقامت سور ثواب دے تو کدا اختر مجل چا اذان اقامت کن گنہگار دے بولی دا اللہ حبیب چی سور قالا منزل کری ندا غید اختر مزد پارا اذان او اقامت نو تاکہ شانکر دا نور بدات نیجی آباز نا کوئی دعا نمانی او دا اچھا اشی شریعت کستے دو سنگ دیو نمانی کسی مثال کو ترسا سو پکلی کیا سرے وی جزب سکال دا اختر دی بزل بانگ او اقامت تو او یو دا اللہ بندہ ورکو وی جنن نبت کیا وی جبائی یو سرے پیدا شوے بانگ او اقامت نمانی نابلی ونی اکی نمانی تاکہ شانکر دا جو جناز کی نیو دعا اوکے مدا قبر چی تیار شی امی اطول دعا تو لکم دعا نما نلے خجاو مدا قبر تیاری دو نا قسم نکو لکر خدا دقا و خدا قوائی چیز شی دار اللہ حبیب نلے کرے بس یہ خبر بات او تو اختر بانگ لسو کو ازان وی او تالا غلی و نیخ کاری نو دقا شانا غا سرے لی و نیخ دیرا کار تو فوق اللہ پتہ جس سرے لی یہ خبر بات دو جنگ دین تول زمائی دو خوندو نقل راگا لے تا سبر امی تر اس من پر جمع کو کنو بکو او تو امام سے وہی جی بھائی رمضان شریف کو تیر شو ان دو جنگ دیر ثواب دے دیتر بس پر جمع کو نظام دو ثواب کی ایک آزاد دے کی یہ خبر بکو ذکر کم نقل چیتے صحابہ اکرام نراغلے دو دین آغا شاہ دعوان منی و خیرات منی دعا او خیرات او اسقاط سے نہ منی آخو مسلمان نی ہو تارخی کی یہ طریقہ جوڑا کرے یہ طریقہ سید البشر صلی اللہ علیہ وسلم یعنی استاد طول اعمال دے اللہ دے شریعت مطابق دے شریعت مطابق دی کہ رب العالمین یعنی استاد اعمال دی سنت طریقو چنو و تاسو خیال و لحاظ ساتھو بعضی دے رسومات دی پر اخترنو کی اقیاغ نظام ساتھو بعضی خلق بس دے اختر سرا فسق و فجور او دے کم توجیش بعضی دے قبرستان پر اوزانت یو سڑیت نیشی نو دیر عجر دے اب تک یو ظلف دے خامخا سڑی جی اور خپل رشتہ دار دا قبر سره چې کوم سره دی دا پردو دا قبر سره دی دعا ورته غواړم الله چې زمرا روانه ته تل دې نه چرس پاتې دا غره نه پاتې دي او باز خلک ټول کال کې قبرستان نه نږدې د اختر پر ځای او بیا د اختر مبارکي نور له ورته نور له اختر د مبارکۍ لپاره دی دا طریقې نشته باز علاقو کې دا رواج دی ورو مسلمان چې مړ شي نو درې ورځې نه اتل غم نشته صرف یو زنانا چی خاون مرسل داغی لس سلور میاشتی و لس رضی غم دے بائی جو انہوں کی دا چی چی دلی اختر ملکی اختر نمکی سوکنی دا اختر پر از دا خلق راضی و جراغانی و شروشی دا طریقہ دا اسلام نا اور اختر مبارکی علماء لکنی جیز دا یو سبی لگے چی اختر دے مبارک شاہ او تدے رمضان کی کم تراوی ہے کم روجی دنیلی اللہ دے دا پخت دربار کی قبول و منظور کی دا غمر مبارکی درست گا خدا عید کارونے چنولی گو اور آئے کہ قسمات سم فحش تصویر ادار شریعت خلاف خبر بلکہ دام ابیا کے ساتھ ہے دا وہ دن و دن کی چکم کارو ندی دا افراد سے تبھی خلق فخر کرے بعض خلق نسل سو تین تین روپئے ستار بچی آتے یا دعوت کرتے ہیں اسلامی یہ دعوت طریقے سے رکھے ہوتا سنے گا کہ زماد ولی میں دعوت ہے دا کارو نہ اسراف سے اور دا تفجیر دے وہ ان المبذرین کانوا اخوان اگر چہ ملیان ان کو گرے دا موجود سیاسی ملیان و عمل موتا سے پر اللہ والا کم علماء شوی دا غی عمل تبو رہے کتا فرائی جو اسلامی سیاسی ملا دے بچی غلا غم کا دن چاپ کرو اور اگر کم دنی سیار کے مرے اور اگر کم دا شیع نگر آگے عمل لگم عزت مندو سے اعتبار نشتا آگے عمل لے اعتبار نشتا جو ان دائے باز علاقوں کے نام مصیبت دا اختر مبارکی دا حد میں تجاوز کی دا پردو پورو نہیں تجی اور سعودی خیلی تا مبارکی اور کئی خجو بائی جو انہوں کی لاسونہ ملاوائی دا گرد دا شریعت نا خلاف شہر یا خدا رہے چی دا کم زنانہ و سرستان اکا کی گی ناو تورن تا بند تا اختر مبارکی دا پارا اختر مبارکی خود سر مباہ اٹھے واسی یا رو لماو لکلی جی جائز کا در لگا اس دا گرد پارا توجی پور توروزی پر دا زنانہ و بان سلامونہ تولا و غیت لاس ملاو الحرام کار رہے نردین اگلائی زتمند اجتناب ہوکے دینا اجتناب ہوتا ہے پردی کورون تمزئی زنانا ورا دا پردی سڑی سر اللہ ملاو الحرام دی سید البشر صلی اللہ علیہ وسلم دا امت پارا روحانی والد دے ام المنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرمائی بخاری شریف روایت کے ویواللہ ما مست یدوہ ید امرأت قط فی المبایا وی زماد دا اللہ فضات علی قسم ری سید نبی علیہ السلام لازم زنانا دا لازم طرف بیعت کے چطہ لگے بلے گئے تو تمام امت روحانی والد دے زنانا و سر لاس ملے لگے گئے جو جنکم سرے دے پردو زنانا و سر لاس ملاوئی او آغا دے دفع محارم و کی ملی مدا فاسق دے فاجر دے مرتکب دے گناہ کبیرے دی اجن سمو و تاسو کبھی کھیچتے نا بو دانا جنے پردے حکم دے مدا اختار پر ازن دے پردے حکم بائے زنانا فول میا شروع جیو نیسی اعتکافنوں کی تلاوتنوں کی بس دا اختار پر ازن حطول پردے غرد زنانا او دا پارا لکا مش فرض دے دا فرد فرض دے دا پردے احتمام کر او دا شان اسے قرآن شریف لے لیچے پردے بکے دے اسے لی خفتی جے پڑی چوی دا غینا با قائدہ با دے پردے کر دا غینا با قائدہ دے دا پردے کر اللہ انہوں نے تصلا دا دی نیاز دے برکات را نصیب کی او اللہ دے دمو استاس ہو دے کل امت مسلمہ دا روجی و تراویح دا بخت دربار کی قبول و منظور کی اور مسلمان عام تدا فکر پکار دے سنون دے عیدگاہ انتظام کو او تو نوی نجمع کی مجھ سے ناروا نے خدا دے چی سنت موقع دے پرے پر نبی علیہ السلام لسکال زندگی و دمکی دو مدینی منورے پدی لسکو کالو کی صرف اغم علماء علی کری چیدی حدیث کی سندی کلام نے وی دباران دو جنہ یوزلی مجھ پر مجید نبوی کے کرو دانہ کالو دو مجید نبوی نبارو جا اور آدھ مسلمان آلو دے اتفاق اتحادی و شوی جتول پہ اتفاق سر روزی دام یہ مسئلہ کہ جو منگو تاسو اہتمام گورا د ملاوېدو په وخت لاس ملاول د مصافحه وای د سنت طریقه په یو لاس جایز دي او په دوارو لاس بهتر دي. او مثلا چې دوار اوري باید یو لاس ملاول ير د تکبر نه یو لاس ملاول په شریعت کې جایز دي خو په دوو لاسو مذهب حنفی کې مصافحه کول د سنت طریقه دا نه یو وخت کې چې معانقه ولته دا غاړه ملاول چې په کلي کې نو دا بنه ملاوي چې سره د سفر نه بار راغې نو معانته بیا مستحبه او چې په کلي کې روح ملاوي نو معانته بنه کېږي. مسلمان چې دیو بر سره ملاوي سلام دا واچې لاس نو ملاو کړي ډېر لوی اجر او ثواب راغلي. وګوره دا اختر پر ځای ته لته یو مسلمانانو تاسو په لبیای نه مونږ په لاره ډېر ما سره یو کس یو ځای روان دی نبر سره لاس ملاوي او نو به مصافحه کوي کو جدا اختر مونږ شو نیو بلبان غر کوشش په دې خبره باندې وګوره مصافحه سنت تا عین الملاقات خدا دا اختر د مزنه پښتو کې یو طریقه بني خو ما سره ناس کې غږ بني کې لګر بای سړي عادت دای تا سره بناس دي دا د عراق والو خلکو کې دي ته علما د دغه انتا سره بناس کې غږ بنه کوي کو چې مونږ شو نو لاس ور سره ملاو دا به مونږ نه پښتو دی طریقه جوړه کړی د بعض مسلمانانو ذهن کې دای چې دا ملاوي د له معانقه کول دا د اختر د دې موز نه پس یو مستقل عبادت ده نو په دې نیت دا نه روا باقي چې اروح ملاوي کړه اختر رد او کړه غیر اختر رد نه یو بل سره ملاو شه خو دا چې دا د موز نه پس یو خاص شو غني او خامخا دا ضروری غني نو دا مصافحه چې دا اختر د موز نه پس یو طریقه جوړه نو دې ټول علماء لیکلي چې دا درست نه دي بلکې دا رسم ده او دا بدعت ده. اگر بدعات د کفر او شرک په سي دوم نمبر دی ګناه ده د کفر او شرک په سي دوم نمبر زمای عزت مند د علی ګناه ده چې موږ تاسو ته سنت طریقو لحاظ ساتو رب العالمین دې موږ استاد سروجی او تراوی خپل دربار کې قبول منظور کړي. اگر دا عادت جوړ کړي لکه سلف صالحین وبستد میں اشی جړل نو سي رمضان تیر شي بیا په دې پسې پکار خفکار پکار دی بیا سره ختم چې کله به ختمي یا په تلګنه چې رامیا زموږ استاد په نصیب کې راځي او څنګه راځي یا چې رامیا شرازي چې سور خلق د رخاور د لام دي په دې کې سور خیر او برکات دي سور د مسلمانانو الله طرف ته توجه یو خدای ته سجار او داوای چې الله العالمین را دي چې مسکری دا په خپل دربار کې قبول او منظور کې او داوای چې د روزي کم حکمت ته الله العالمین چا مون ته نصیب شي دا نه چې روزي نه پر د مستوتی شي د تلاوت کوتی شي او بیا د خپل فسق او فجور پسی شي نہ داو دروجی اس حکمت او مقصد میں ہوتا اس حاصل نش اور آپ امت مسلم کو دعاگانو کیا دو اور رہے پجے امت دیر پریشانو کے یار آپ مسلمانانو تو گو رہے تاہی زنانہ در پر در دی معشوبہ نے در پر در دی چیتی آپ مسلمانانو تو گو رہے فلسطین مسلمانانو تو گو رہے تو کنگو اتا سنگرے تو گو نباسو لگا آگا آگینا سبیر دیر سے منگو اتا سلم متوجی شمی دین تا متوجی شو دا اللہ و عمر تا متوجی شو دا خلو گناہم لکھو گو باسو تبصیرت و صورت اخلاق ظاہر و باطن دا شریعت مطابق کو سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. اللہم اعز الاسلام والمسلمین فی کل مکان اللہم انصر الاسلام والمسلمین فی کل مکان ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم و تب علینا انکا انت التواب الرحیم. صلی